สุดทางจนโกลแล้วก็ให้ทราบสามคือเราต้องมีขันดอกไม้ขึ้นบูชาเดินกลับมาข้างทางสุดข้างทางนี้ก็ต้องทราบอีกแล้วก็มีขันดอกไม้ขึ้นบูชาทำอย่างนี้หยุดเป็นเวลา2 พรรษารวมเป็นปี6 เดือนเมื่อจากนั้นผมก็สึกออกมาผมยังเป็นห่วงในการปฏิบัติธรรมจากนั้นมาก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งมาจากทางสีจุดมาจากทางสุขใหม่ท่านบอกว่าให้อย่างนั้นมันผิดท่านเลยมาสอนวิธีอรหังให้ผมก็เลยรับทำตามกับท่านวิธีอรหังอรหังสัมมาอรหังเนี่ยทำมาในระหว่างนั้นผมอายุในเกณฑ์18 ปีพอดีอายุ20 ปีผมก็กลับเข้าไปบวชอีกเมื่อบวชแล้วผมก็เข้าอยู่ในศีลเลยมาเจ้าของเคยทำกรรมฐานมาวิธีพุทเข้าโถออกมาเจ้าของเคยสำนานทำกับครูบาอาจารย์มาทำเป็นสันเข้าเอกาคือสันเข้าเพื่อเดียวในบาเดียวไปฉะนั้นผลการปฏิบัติธรรมะนั้นก็ทำมาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมาบวชอยู่เป็นเวลา6 เดือนผมก็ศึกออกมาผมยังคิดในการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งมามีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวแล้วผมก็ยังคิดในผลการปฏิบัติธรรมก็มาผมได้ตำราวิธีทองยุคไปจากจังหวัดอุดรผมก็เลยไปทำวิธีทองยุคในจังหวัดอุดรเนี่ยทำวิธีทองหนอยุคหนอคืออย่างที่เราทำกันนี่แหละว่าไส้ย่างหัวย่างแล้วก็ไปกับว่าไส้ยกหนอยกต้นหนอไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนออย่างนี้แหละทำกันอย่างนี้เป็นเวลาอยู่8 ปีทำอย่างนี้ก็ดีอยู่อย่างเดียวกันแค่ผมยังไม่มีรถคือยังไม่มีปัญญาก็มาผมได้ยินวิธีท่านอาจารย์ปานว่าวิธีสิ่งนี้ผมได้ยินอย่างนี้ผมก็เลยไปฟังเทศกับท่านอาจารย์มหาสีจันทร์นี่ครับฟังตั้งแต่6 โมงแรงถึง6 โมงเช้าข้อสงสัยบกพร่องอะไรผมถามเอายังให้มันหมดสงสัยเลยนะครับท่านก็เลยสุดท้ายมาถ้าอยากรู้ต้องมาปฏิบัติเอาจะสอนกันเนี่ยบอกเข้าใจท่านว่าอย่างนี้เมื่อรับฟังโอวาทของท่านแล้วผมไปนึกอยู่เป็นเวลาปีนี้ผมคิดอยู่คิดหาความสุขในการปฏิบัติธรรมะนี้เป็นห่วงอยู่บ่เศร้าในขณะนั้นผมคิดอยู่ผมก็เลยลงมาปฏิบัติที่สำนักวัดหลังสุดมุกดาหลามที่อำเภอสุขุมใหม่นี่เนี่ยเมื่อมาถึงแล้วท่านอาจารย์มหาสีจันทร์ก็เลยบอกว่าปีนี้จะได้ขึ้นประจำพรรษาหลวงพ่อบานจะได้ให้หลวงพ่อบันทองมาเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ตรงนี้ผมก็เลยได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อบันทองมาปฏิบัติธรรมะเมื่อมาปฏิบัติธรรมะอยู่ท่านให้มีกรรมฐานการขอเข้าขอออกอย่างนี้ผมก็เลยทำกับท่านว่าขอกรรมฐานเมื่อขอกรรมฐานแล้วท่านก็เลยบอกว่าให้ไปภาวนาตาย ตายอย่างนี้เนี่ยเมื่อผมมานึกอยู่ในห้องกรรมฐานของผมแล้วผมก็เอ๊ะภาวนาตายนี่เราเฮ็ดมาหลายปีแล้วมันยังบ่เป็นอย่างเท่านั้นผมคิดจังซี่ผมก็เลยมาทําจังหวะอย่างที่ท่านหลวงพ่อวันทองสอนให้ทีนี้ทีนี้ทีนี้อย่างนี้ท่านสอนให้ยกเป็นจังหวะเมื่อมันหยุดท่านก็ให้ว่านี้เมื่อมันตึงท่านก็บอกว่าให้ว่ามันตึงอย่างนี้ผมทำอยู่ในขณะนั้นประมาณสักชั่วโมงนึงผมนั่นเลยคิดว่าจะที่เว้าให้เนี่ยว่าตึงนี้ก็ได้มันเป็นการบริกรรมคันถ้าหากเราเว้าอย่างที่อยู่กับเป็นการบริกรรมมันก็จะไปติดอยู่คือกันกับเราเว้าพุทโธพุทโธอย่างที่คือเก่านะว่าผมคิดอย่างที่ทำวันนั้นเลยบ่ได้ผลนอนตื่นมาเช้ามาเมื่อหน้าคือที่เอามาคักๆเราจนพกก็ตื่นมาก็ทำกันลดอีกทั้งคำก็ทำอีกขึ้นทำอยู่หันพอดีในเกณฑ์ปีห้านี่แหละผมลุกเดินจนผมอยู่ก็ปรากฏเป็นแสงออกมาตัวผมนี่คือแสงในหิ่งห้อยผมก็เลยเข้าใจว่าธรรมะเกิดขึ้นกับเราแล้วบัดนี้ว่ากันผมนึกไปนึกมาผมได้อ่านหนังสือปฐมสมโภชอ่ะตัวนิดๆก็ว่าอันเดียวจะหายไปผมก็เดินจงกรมอยู่ไม่นานก็เกิดขึ้นมาอีกขึ้นมันห้องเป็นแสงสว่างออกจากตัวผมนี่คล้ายๆคือใต้กระบองนี่คือแสงตะเกียงจะพายุนี่เนี่ยออกจากมือผมผมได้เอามือทั้งสองมือมาแลกันไงวะโอ้แสงธรรมะนี่เป็นอย่างที่เหมาะวะท่านผมเข้าใจว่าเป็นธรรมะอันนี้แหละผมก็จะนึกคิดว่าอ้าวเราอ่านหนังสือปฐมภพมาสมโพธิ์เนี่ยเป็นนิดๆแล้วอันเหนือท่านก็เลยหายไปอีกซึ่งผมก็เดินจงกรมอยู่เดินไปเดินมาเดินห้องแคบๆเมื่อเดินไปเดินมาเมื่อแล้วก็ลงมานั่งนั่งมีเนื้องอดตัวนึงตกลงมาทั้งเจ็ดบนตกใต้ขาผมนี่ผมก็เลยพิจารณาเอ๊ะนั่งเบิ่งเนื้องอดตกแต่มันก็บ่ตอดผมมันก็เลยอยู่กับขาตัวนึงเอ๊ลูกนี่มันบ่เฮ็ดหยังให้กันเด้อผมเลยเข้าใจอย่างสิโดดขาเราก็เป็นรูปมีงอกก็เป็นรูปขาเราก็เป็นรูปน้ํามีงอกก็เป็นรูปน้ําโอ้มันเป็นรูปน้ําคือกันหมดทั้ง2อย่างในเด้อส่วนมันทําลายกันนี่มันหายมันตอดนี่มันไม่มีหยังมันเล่นนามอันนึงบังคับให้ลูกทำผมก็เลยนึกได้ว่าโอ้ลูกนามนี่มันอาศัยซึ่งกันและกันมันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยสำหรับลูกนี่บ่ทำอย่างเป็นนามนี่บังคับให้ลูกทำลูกกับนามไม่ที่ติดกันอยู่บ่เท่าจะเพื่อผมก็เลยเข้าใจเรื่องลูกนามชัดเตียงก็เป็นลูกเป็นนามเพราะฉะนั้นผมเข้าใจอย่างที่แล้วผมก็เลยเอาไม้มัดให้เนื้องอดใส่ออกจากขาผมแล้วก็เอาเนื้องอดออกไปวางไว้พอดีเนื้องอดนั้นออกไปวางไว้ทางนอกคุณแล้วผมก็เลยมาทำอีกคุณแล้วก็เลยปรากฏขึ้นมาว่าเอ๊ะลูกน้ำนี่เป็นทุกข์เด้การเคลื่อนไหวทุกข์เพื่อนเป็นทุกข์เนี่ยสัตว์เล็กๆน้อยๆก็เป็นทุกข์จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เป็นทุกข์โอ้คนว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานี่มันการเคลื่อนไหวพิจารหาใจจิตจิตทุกส่วนนี้เนี่ยทุกขังนี่อนิจจังนี่แปลว่าเราจะนั่งอยู่จากชั่วโมงนึงนี่บ่ให้เหนื่อยให้ตื่นจากน้อยนี่ก็ทนบ่ได้โอ้อันนี้มันเป็นอันนี้จังนี่ผมไม่เข้าใจแต่จริงส่วนอนัตตานั่นแหละบังคับโบได้ อย่าพิษตาเบิ่งดูอย่าหายใจเบิ่งดูอย่านึกอย่าคิดเบิ่งดูสักชั่วโมงนึงบ่ได้ผมเลยเข้าใจว่าโอ้ทุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดดับเนี่ยลงอยู่สภาพเดียวกันนี้เพราะมันไม่ใช่อำนาจบังคับบัญชาผู้ใดผมก็เลยคิดอย่างนี้เมื่อคิดถึงมาแค่นี้เนี่ยน้ำตาผมเลยพังออกดังนั้นพังมางนะครับมันไหลออกมาสุดๆน้ำตามันไหลออกมาผมน่าสมเพชน่าสงสารที่ผมเคยทำมาทำให้มันเสียเวลามาเป็นเวลาหลายอย่างน้ำตานี่ไหลอยู่ในนั้นก็มาผมมาคิดถึงสภาพทุกข์ผมเคยเป็นคนติดบุหรี่ครับผมสูบบุหรี่นี่บ่ได้ให้ผมสูบบุหรี่นี่คือยังผมว่ากับหลวงปู่ทำมาเนี่ยให้เขาสูบบุหรี่เนี่ยให้ตายสาบงกับคึกปันนั้นไปกันผมมีบุหรี่กับไม่ขีดติดอยู่หันข้างของมันผมก็เลยว่าผู้จับทุกหายใจเข้ากับเป็นทุกหายใจออกกับเป็นทุกคือน้ำลายลงกับเป็นทุกวันนี้มึงสูบบุหรี่นี่ก็จะเป็นทุกบ่วันสันบันนี้ทุกบ่วันสูบบุหรี่มึงสูบได้บ่วันผมถามตนเองเนี่ยสูบบ่ได้แล้วขันบ่ดุญาตให้สูบก็สูบบ่ได้แล้วว่าซั่นเอ้าสูบบ่รู้ว่าซั่นสูบบ่ได้ซั่นดุญาตกูสิดุญาตให้มึงไปจับเอาบุหรี่ว่าซั่นเอาไปเอาไปแตะไว้มือเดียวมันก็จับบ่ขึ้นเอ้าเอาขึ้นมาแม่จะเอาขึ้นบ่ได้ขันบ่ดุญาตให้ละก่อนนั่นซั่นผมก็โดนดุญาตให้มันเอาจับขึ้นมาบัดเนี่ยจับขึ้นมาทอดบุหรี่ออกจากอันซองมันทอดบ่ออกเลยมือเดียวคันให้จับเอามือเดียวมันก็ทอดบ่ออกจำเป็นต้องคันว่าให้จับสองมือก็ทอดบ่ได้ผมก็ดุญาตให้เอ้าทอดออกมาบังดูซั่นเอามาจ่อใส่ปากผมเนี่ยเอาบังดูมึงเอาได้บ่ซั่นเอาบ่ได้ขับดุญาตให้อ้าปากขึ้นสักก่อนว่าซั่นมันหักเป็นในตัวมันได้ครับลองนี่ผมก็ดุญาตอ้าปากบังดูซั่นอ้าปากก็เอาบุหรี่สูบงัดใส่ปากนี่บ่เนี่ยบัดนี้บุหรี่นั้นบ่มีไฟบัดนี้สูบบ่ได้ธรรมดาไฟบ่ไหม้มันนี่ก็เอ้าสูบบังดูซั่นสูบบ่ได้คันบ่เอาไฟมาใส่เอ้าเอากับสูบบังดูซั่นมันจับมือเดียวจับมือเดียวมาต้อยกับที่กระบอกเห็นในมือเดียวมันนี่คันบ่ดุญาตให้จับสองมือกระบอกได้แล้วซั่นผมก็เอาดุญาตให้มันจับสองมือจับก็มาไข่ออกไข่จับใช่ไหมกับที่ซื้อมาเนี่ยต้อยบ่เปลี่ยนอีกซึ่งบ่ดุญาตให้กับต้อยบ่ได้แล้วซั่นต้อยบ่รู้ว่าซั่นบ่นี่ต้อยมาจี้ใส่มือนู้นจี้ใส่มันก็สูบเขาเนี่ยนี่เป็นปัญหาที่ให้ผมสะท้อนเรื่องการเห็นทุกข์เป็นพิษเป็นภัยแก่ผมก็เลยเอ้ามือสู้เข้าไปนี่มันให้ประโยชน์แค่มึงอย่างแรกมีแต่การทำลายร่างกายทั้งนั้นนำเชื้อโรคเข้ามาเม้นทราบหนึ่งข่าวมึงรู้จักบอกคนที่น่าจิตหายผมมาว่าให้ผมเองศาสตร์ชั่วศาสตร์โง่มึงเนี่ยบักที่น่าจิตหายอย่างนั้นอย่างนี้โอ้สารพัดจะมันว่าให้ผมว่าให้ผมเองผมก็เลยตั้งแต่เมื่อนั้นมาผมเลยหยุดสูบบุหรี่เลยบ่สูบก็เพื่อเท่าเดี๋ยวนี้แหละครับมีการสูบบุหรี่แต่น้ำตานั้นไหลอยู่บ่เศร้าเป็นอยู่ทั้งกระดาษก็มามีแม่ออกเอาข้าวต้มไปให้เนี่ยออกเขาต้องจะให้ผมยังให้อยู่เป็นยังมาสันผมหน้าสมเพชหน้าสงสารเมื่อผมบ่ได้เข้ามาในสำนักนี้ผมจึงบ่ได้รู้ธรรมะอันนี้และหน้าสมเพชหน้าสงสารผมบ่มีผู้บอกให้ผมมาสันผมว่าเขาอย่าให้มาสันมันก็อดบ่ได้พอเวลาสั่นจังหันแล้วนี่ท่านหลวงพ่อบันทองนี่แหละไปหาผมบัดนี้ท่านไปสอบอารมณ์ท่านไปเห็นผมให้อยู่ส มนำหน้าบ่ว่าท่านคนวานน่ะ ฮะ ว่าท่านผมนึกคิดใจใหม่ขึ้นโอ้คนเนี่ยมาให้โยมสิกะยอมมาสมนำหน้าน้ำตากันเราเห็นธรรมะอย่างสิกะหน้าที่ที่มาปลอบโยมกันท่านอย่างสิผมนึกคิดไปโอ้ว่าหลวงพ่อนี่คล้ายๆคือบ่มีธรรมะแท้ๆว่าท่านมาสมนำหน้าน้ำตากันน่ะสิเลยน้ำตาผมก็เลยเศร้ามันเป็นปีติขึ้นเพราะการเห็นรูปนามทำอิฐในขั้นแรกหรือว่าผมดีใจกับแมนเป็นปีติกับแมนยินดีเพราะผมได้รู้รูปรู้นามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตารู้สมมุติรู้ไปหมดในขณะนั้นครับโดยมีการหยุดยั้งพอดีออกจากรูโมนี่เนี่ยพ่อวันทองวางแต่ก็น้ำตากระหายใส่ต้นใจให้อารมณ์อีกซึ่งตั้งสติให้มันดีใส่ชันวางหักผมก็บอกอังซีแล้วซึ่งเลยบอกว่าคิดเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายเข้าใจบ่เข้าใจครับตั้งใจนะมาถึงชันวางหักว่าผมก็เลยตั้งใจกระทำกันอีกไปทำกันอีกไปในขณะนั้นเย็นจนมือแรงให้ว่าเดี๋ยวไปทำเพิ่มอีกก็ได้ผมก็ทำเรื่องกันจนมือแรงในขณะที่ซึ่งในเกณฑ์เพิ่มมึงนี่แหละผมก็เลยเกิดปรากฏขึ้นอีกจุดผู้จักการคิดการนึกมีเส้นทุกขณะเนี่ยการคิดทุกส่วนถนัดผมก็เลยตั้งสติเบิ่งเอาตัวทุกตัวนี้มันเป็นละเอียดที่สุดผมเอามือผมมาแกงสิล่ะนี่มันยากเหนือท่านแล้วผมขยับเข้ามาพิจารณามันละเอียดเข้ามาหายใจนี่คนอื่นยังมองเห็นได้อยู่ส่วนจิตใจคิดนี่คนอื่นมองเห็นโยได้ปะทุตัวนี้เด้อมันละเอียดกว่าหนูท่านผมก็เลยเอาสติมามองดูจิตใจนี่แหละครับอยู่ไม่มีใครบอกใครสอนเรื่องนี้แค่ครูบาอาจารย์กับโบได้แนะนำคนบอกจริงว่าเอาดีๆนะจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายคนใส่ให้แต่เพียงแค่นั้นผมก็เลยมาตั้งท่าอุทิศเบื้องจิตมันคิดมันนึกนี่กันนะว่าท่านมันเป็นยังไงว่าท่านมันคิดมาจากไหนผมมามองข้ามลมหายใจนิดเดียวครับตัวคิดนี่อยู่ต้องนอกดูนอกลมหายใจนิดเดียวมองข้ามอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยพอดีมองข้ามที่ตรงนี้ผมก็เลยปรากฏเข้าผู้จักปรมัตถ์เมื่อผู้จักปรมัตถ์นี่จิตใจผมน้ำหนักตัวผมนี่นะ12 กิโลว่าท่านคล้ายๆคือมันเบาขึ้นมาอีกขึ้นในเราอย่างน้อยที่สุดว่าท่านผมเอาที่เมื่อกี้ดู6 กิโลเหลืออยู่6 กิโลว่าท่านมันเนี่ยส่วนความบ่ดีให้มาได้ได้นี่ผมรู้จักปรมัตถ์แล้วผมเดินจนคมไปอยู่เดินทางมันบ่ยาวครับเดินไปเดินมาอยู่ประมาณอีกจาก5 นาทีเป็นอีกขึ้นทำให้จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมอีกขึ้นส่วน6 กิโลนั่นเนี่ยออกไปอีกขึ้นเหลืออยู่ประมาณอีกจาก4 กิโลปาโถจิตใจที่มันเคลื่อนเป็นระดับเป็นอย่างที่เด้อผมไม่ไปห่วงคิดหาอันเช่นว่าปฐมกาลทุติยกาลนี่มันเป็นอย่างที่ปนมันเป็นปกติอย่างที่หรอกผมก็เลยเดินไปเดินมาอยู่ปรากฏขึ้นมาอีกขึ้นระดับจิตใจมันเคลื่อนขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่3นี่ครับมีอารมณ์เป็นตอนไปน้ำหนัก4 กิโลนั่นน่ะที่เหลืออยู่ประมาณในจาก2 กิโลตกไปอีกขึ้นจาก2 กิโลครับครั้งนี้โอ้เป็นสิ่งบุกเกิดตัวเกิดมาแล้วบุกเคยเป็นสิ่งจักเถื่อแม่นทางปฏิบัติแท้บัดนี้เลยมาอยู่ที่นี่พักหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งคิดหาพ่อหาแม่คิดหาอ้ายหาน้องคิดหาในตระกูลคิดหมดโลกบัดเนี่ยโอ้คนมีต้องการธรรมะเมื่อทุกคนนะบ่เข้าใจเด้อท่านมันพรรณนาออกไปนอกด้วยสักวันบัดนี้พรรณนาออกไป เอ๊ะมันคิดไปเพื่อนนอกนี่เหมือนโบแมนหรอวะผมเข้าใจว่าวิปลาสว่าท่านมันออกไปนอกคุณว่าท่านตัววางอันเชื่อมเมื่อรู้ลูกน้ำเมื่อละพนันนาอยู่ท่านมันคิดในชีวิตเป็นวิปัสสนูอันเดียวกันผมเลยเข้าใจอย่างจริงก็ไปประกอบเบื้องจิตคิดนึกตัวนี้ก็ไปอีกทีเบื้องฟ้าตามภาษาเบื้องครูบาอาจารย์ที่แนะนำเพื่อมีอยู่เพื่อแนะนำอยู่จะต้องหาบทไปหาเพราะมันเป็นเวลาที่มันใกล้กันให้เราได้ไปก็เดินจนกลมอยู่เดินไปเดินมาเลยแล้วกันครับตอนนั้นมันนอนตื่นมาก็ประมาณ4:00 น.นะยังนะครับคำว่ายังสวยหรือที่เป็น4:30 น.เนี่ยตื่นขึ้นมาขึ้นขึ้นมาทำอีกขึ้นทำอยู่ประมาณจากชั่วโมงนึงครับบัดนี้ครับปรากฏขึ้นมาอีกขึ้นเสร็จแล้วบัดนี้ปรากฏผมว่าโอ้ลักษณะนี้เป็นอย่างนั้นลักษณะนี้เป็นอย่างนั้นไล่ขึ้นมาตั้งแต่ให้ผมรู้จักรูปนามไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจิตใจมันเที่ยงขึ้นมาวันนี้เมื่ออยู่วันนี้ผมเริ่มรู้จักว่าเรื่องวิมุตตินะครับวิมุตติว่าท่านคือความหลุดพ้นวิมุตติเป็นเหตุเจตวิมุตติเป็นผลเจตวิมุตตินี่คือผลที่ได้รับด้วยผมคิดอย่างนี้ขึ้นมาคิดอย่างที่อารมณ์ที่เกิดท่านมามันประจำมาจำมาจนเท่าทุกวันนี้อารมณ์ผมจำได้บ่หลงจักเคาะเท่าทุกวันนี้ที่ผมนำมาเล่าให้ท่านฟังนี่วันนี้เบื้องไปรู้จักว่าอกุศลทำบาปด้วยกายไม่รู้ว่าอกุศลตายไปแล้วเป็นอย่างวันนี้อกุศลทางวาจาว่าตั้งแต่ปากคือร่างกายบ่ทำตายกันแล้วบาปเป็นหยังเหมือนกันหากเราสนด้วยใจคิดศึกษาเบียดเบียนผู้อื่นซื่อแก่บ่ด่ากายกับบ่ทำตายกันแล้วเป็นหยังเหมือนกันผมถามตัวเองผมได้เนี่ยมันคิดผู้เดียวมันถามผู้เดียวมันวันนี้ทั้ง3อย่างนี่แหละวันนี้หากเราสนทางกายมีกายกระทำซากกระเว้าอีกขึ้นเพิ่มใจกันยังคิดจิตตาลิสยาเขาอยู่ที่นี่สามอันนี้มารวมเข้ากันเนี่ยมันตายก็ได้มันที่เป็นอย่างว่ากันรวมเป็นที่ข้อด้วยกันมาบวกกันใช่ไหมวันนี้ผู้ส่วนด้วยกายเขาจะกายทำบุญคือส่วนวาจานั้นโดยปากโดยเราทำตั้งแต่กายกายเป็นอย่างบุญอะไรว่ากันวันนี้กุศลทางวาจาเว้าจังเกศส่วนมู่ทำบุญทำทานเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดเป็นอย่างวันนี้กุศลทางใจนี่ที่ใจคิดซื่อส่วนร่างกายนี้บ่ทำปากก็บ่เว้าตายไปแล้วจะเกิดเป็นอย่างคิดจังสิวันนี้กุศลด้วยกายกระทำทำบุญเนี่ยทำดีเนี่ยวาจากระทำมาจังใจกระทำทำมีทั้ง3อย่างนี้มาบวกเข้ากันมาสายเลยที่ประเกิดเป็นอย่างนั้นเพราะนี่แหละครับคล้ายๆที่ขาดกับรู้จิตใจที่เกิดขึ้นเลยครับจิตใจตรงนี้ขาดออกจากกันไปด้วยนึงขาดกระเมียนแต่ด้วยเห็นเรื่องจิตใจขาดเลยขาดกับหนึ่งกระเดิดขึ้นเลยครับผมเดินจนกลมหนึ่งเดินไปเดินมาผมคิดว่าประตูความสุขในหลักพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าสอนมา 84,000 พระธรรมขันธ์ในเรียบลงมาสู่จุดเดียวนี้ด้วยผมไม่เข้าใจอย่างจริงเลยจะเกลียดผมก็เกลียดพลาดไอ้เกลียดนี้ทิ้งอารมณ์ครับเลยมาทิ้งอารมณ์ผมที่ผมเห็นเรามานะเนื้ออกุศลด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้ายุ่งไปสบายพอเกินไปส่วนการที่มันหนักแน่นอยู่นั่นเป็นมันตัวคนมัดว่ากันผมว่ามัดไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วบัดนี้สบายหลายมันคิดติดที่คนสุขครับอ้าวไม่เป็นหาได้คนว่ากันถ้าว่าติดที่คนสุขนี่มันคิดหลักเงินหลักฐานนี่เหนือกันคนคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาจริง คงกลับเข้ามาทวนอารมณ์ผมอีกส่วนหนึ่งเมื่อกลับเข้ามาทวนอารมณ์ผมแล้วผมก็นึกได้โอ้อันนี้เปรียบดังไม้มีห้องอันนึงเราเอาไม้มาพาดเลยอย่างที่ถ้าเราเดินไปที่ไม้ลำเดียวถ้าเราเหยียบไม้ลำเดียวพลิกแล้วตกลงแล้วก็เป็นอันถึงดินไม่บาดเดียวตายบ่ได้เองจีว่าท่านวันนี้ถ้ามีไม้พาดแล้วก็มีไม้อีกตึ้งลำนึงจับให้เราเดินไปได้สบายเมื่อเราเราเจ๊จับไม้อันนี้เป็นกำลังแรงเลยโอ้อารมณ์นี่มาช่วยให้เป็นกำลังแรงบ่ให้เราลืมตัวนี่นั่นอารมณ์นี่เออลักษณะความเป็นหนึ่งคือผมจึงเชื่อแน่ว่าคำสอนของพระเจ้านี่มีพอนี่เนาะท่านนี่มันเป็นหนังสือประวัติผมปฏิบัติธรรมะมาคือเล่าให้ฟังของเพียงย่อๆต่อจากนั้นมาผมก็เลยปฏิบัติมาอย่างซื่อยื้อมาแล้วก็มีปีนั้นเป็นแก่สองหนคำท่าเป็นเมื่อมันมีสิทธิของพวกเรากับมีสิทธิของมึงมึงลาวนั่นน่ะมันไม่ถูกกันพระอาจารย์ต่างก็เลยมาตกมือสิทธิของพวกเราที่มาก็เลยมาถามผมเอาผมไปถามเพิ่งสอบนักปฏิบัติน้ำขันนี้เพิ่งสอบทีละคนละคนครับไม่คือพวกเราแค่ไปหาทีละคนไม่ได้ไปพร้อมกันมีนักปฏิบัติท่าจำนวน23องค์23รูปให้ว่าจะไปและก็มีโยมที่อยู่ผู้สายจะมี5คนปฏิบัติด้วยกันผู้นั้นไปหมดแล้ววันนี้ก็มันตกเปลี่ยนผมไปเมื่อน้ำแดดผมเป็นสารบาดไปเมื่อยไปหอดเพิ่นก็ถามเพิ่นยังไงวะท่านเพิ่นถามเมื่อยครับวะก็คงคนเมื่อยก็รู้จักแต่ว่าหนุ่มเมื่อยใครที่รู้จักเมื่อยเพิ่นก็จะรู้จักทุกคนว่าเมื่อยกันทำงานเมื่อยเนี่ยบอกเออไปรู้จักเพิ่นก็รู้ต่อว่าเมื่อยครับวะรู้จักว่าเมื่อยรู้จักครับวะแล้วก็ตอบอย่างเสียตอบคือให้มาได้ใจแต่นี่เพิ่นก็เลยว่ายังอยู่ให้มีสติรอสันมีครับว่ะสติอยู่ใจสันอยู่กับผมมีแล้วครับว่ะท่านก็เลยบอกว่ากลับเข้าห้องกรรมฐานอีกทีไปว่าสันท่านบอกปะโถว่าอาจารย์นี่ที่มาแก้ปัญหาถามปัญหากูเลยเด้บัดเหนียวสันผมก็เลยย่างเดินจงกรมมาโอ้ยเมื่อใดได้กูจะได้แก้ปัญหาท่านอาจารย์แน่นอนท่านผมคิดอย่างนี้อยู่เอาละบนเมื่อนึงกับวันนึงแหละเพื่อที่มาสอบอารมณ์กูเนื้อผมใจกล้าหาญเดียวกันครับเรื่องอารมณ์เนี่ยกล้าอยู่วันนี้ก็ตกลงมาเมื่อหน้ามาเพื่อกับมาอีกทีแล้วครับมาสอบอารมณ์โดยเมื่อหน้าบนนี้ติดกันไหมครับระยะห่างกันสองมือขึ้นมามาก็เลยเอานักปฏิบัติจำนวน23คนมาไปสอบก่อนผู้ชายผู้หญิงอันที่ปฏิบัติจำนวนกันไปสอบผมเนี่ยครับผมเป็นคนสุดท้ายอีกทีมแบบนี้เห็นไหมเอาพ่อออกเสียงคานมาดูว่าท่านที่กันนั่งอยู่โต๊ะคือยังที่แล้วคนกันนั่งคือพระอาจารย์นี่แหละคนอื่นหมอนเท้ามีหมอนเท้าใหญ่คือหมอนเท้าข้าเจ้ามาถวายเขานี่นั่งอื่นอยู่ที่กระถางเป็นไปหอดนะเป็นยังได้พ่อออกเสียงคานนะท่านว่าเป็นอย่างครับท่านฮะท่านเป็นว่าท่านตะพอกคือคู่ให้ว่าจะไปใจนี่ว่ามันย้านขึ้นแบบนี้อ้าวมันย้านยังไงมึงบอกให้บอกเจ็บบนหน้าบอกเจ็บนี่เนี่ยมันย้านยังไงกันใจเกิดขึ้นที่ขึ้นคู่หนึ่งคล้ายๆคือมีคู่ประเดี๋ยวบนนั้นคู่นั่งเหงื่อค้างเลยครับคิดใจนี่มันกล้าขึ้นมาอีกขึ้นหนึ่งคล้ายๆคือว่าบอกย้านให้ว่าจะไปครับใจกล้าหาญกล้ามาตวาได้บัดนี้ใจนี่โธ่มันย่านสิ่งที่นี่เลยย่านทำไมอะท่านเราจะว่าไปย่างตรงไปตรงมาไม่มีวะท่านถ้าถามเป็นปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาเราต้องคิดอยู่ในใจบัดนี้เพิ่งเพิ่งก็เลยถามมาเขาออกมาท่านหากว่าเป็นยังไงท่านรู้จักอะไรท่านรู้จักว่ามันตอบบัดนี้รู้จักอะไรท่านรู้จักตัวผมนี่แล้วว่าท่านตอบตัวนี้รู้จักอันใดรู้จักตัวผมออกนะรู้จักรูปธรรมนามธรรมรู้จักรูปนามรู้จักผมนึก รู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนามีแล้วจังคนเขารู้จักรูปรู้จักนามรู้จักรูปธรรมนามธรรมรู้จักศาสนาครับบ้าท่านคือคนตายแล้วนี่เท่านั้นแล้วอาจารย์วานเนี่ยครับผมตายแต่เพศก่อนผมเป็นคนตายแล้วครับว่าผมเกิดใหม่ได้เดี๋ยวนี้นี่ครับว่าอาจารย์อ้าวท่านคงเกิดใหม่ขึ้นมาอย่างทั้งสิ้นไรอาจารย์ท่านถามเด็กน้อยมันจะมาจังซีได้ยังไงวะท่านพนวาคนคู่กับเมียนพนวาคือกับเมียนบนได้เกิดใหม่จังซ้ำครับว่าผมเกิดใหม่นี่หมายถึงไม่ได้เกิดจากท้องแม่ครับว่าผมเกิดปัญญาอันนึงขึ้นมาในตัวผมนี่คือซีไม่ได้ครับว่าโอ้ยคนเนี่ยคำพูดจากลูกพูดจากหนามันคือจะคือคนตายแล้วนี่แล้วท่านพนวาสองเถื่อครับมันบนรู้จักแต่แท้ครับแต่ก่อนครับเดี๋ยวนี้ผมรู้จักเดี๋ยวนี้ครับมันรู้จักวันเป็นทางไหนพอออกเชื่อแท้บ่เชื่อครับว่าผู้คนว่าบ่แมนจริงว่าแมนบ่แมนครับว่าอาจารย์นี่ว่าบ่แมนจริงเชื่อว่าบ่เชื่อครับว่าเชื่อผมเองว่าท่านท่านก็เลยมานั่งกองผมคิดอยู่จนที่หาพ่อมาถามผมนั่งประมาณอยู่ได้นานนะครับคันนานก็ที่ประมาณจะ5นาทีระหว่างนี้น่ะ ท่านเลยถามท่านพระออกเกือบเห็นบ้างว่าท่านถามโอ้ยอันนั้นที่กะที่มาถามกันละเนาะว่ามันปัญหาเด็กน้อยแล้วแล้วบัดเนี่ยท่านคงเข้าใจกันสิครับเป็นปัญหาเด็กน้อยว่าท่านผมคิดดีนะมาถามอย่างซี้มาถามปัญหาเด็กน้อยแล้วแล้วนักหมายเออตอบเพิ่นน่ะเกลือนั่นมันบ่เข็มนะครับแบบมันยุบกระถอผมมันบ่ได้อยู่ริมผมนี่ว่ะผมบ่รู้จักว่าเกลือเข็มเพราะเกลือบ่อยู่ในริมผมมันเข็มถ้ามันเข็มก็เข็มอยู่คนมันบ่เข็มอยู่ริมผมนี้ผมว่าเกลือบ่เข็มเดี๋ยวนี้นะครับว่ะผมก็บอกทันทีเลยท่านก็เลยอ้าวเกลือของมันเข็มมาให้ได้ว่าๆกันบ่เข็มครับเกลือบ่อยู่ในริมผมท่านก็เลยแล้วไปท่านก็นั่งไปประมาณอีกสิบจาก5นาทีท่านหาวิธีมาถามท่านกลับมาถามว่าพอออกก็ท่านมักพิกผิดด้อยผมก็ตอบอีกคืนมามักพิกบุษเดชยูริมผมนี่มันจะผิดจังได้ครับผมบุญรู้จักมักพิกผิดซ้ำมักพิกนั้นบุษเดชยูริมผมถ้ามักพิกยูริมผมนี่มันผิดผมก็จะรู้จักเดี๋ยวนี้มักพิกบริยูรินผมผมก็เห็นเดี๋ยวนี้นี่ครับเนี่ยมันก็ตอบไปนะครับนั่งข่าวมันประมาณจาก5นาทีเนี่ยแต่เพิ่นที่ถามแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยครับเพิ่นต้องคิดก่อนเพิ่นอาจารย์ปานเพิ่นต้องคิดบัดนี้เพิ่นถามมาเพราะออกว่าท่านสมมุตินะบัดนี้ว่าท่านท่านวางนะคำว่าดำนี่คืออันใดดำหลายอาจารย์ธนวานนะโอ้ยว่าท่านอาจารย์ถามนี่ว่าคือเนาะอาจารย์ผมคิดอยู่คำว่าดำที่มันมึดกับดำขึ้นแล้วครับอันใดดำเหลือจะดำไปบ่มีดอกครับว่าพูดกันเลยเศร้าไปกลับมาถามอีกตื่นมันข่าวเลยอันใดข่าวแล้วก็การร้อนคำว่าข่าวก็มึดกับข่าวตรงนั้นข่าวเหลือข่าวไปไม่มีไม่ว่าอันใดครับว่าก็เลยตอบพลวงประโยชน์บันนี้ว่าดำก็คือการเลือดดำไปไม่มีข่าวคือการเลือดข่าวไปไม่มีซิ่วคือการเลือดซิ่วไปไม่มีแดงยั่งเดียวกันครับเลือดแดงไปไม่มีเลืองคือการเลือดเลืองไปไม่มีสุดเท่านั้นครับว่าเรื่องมูนีมันสุดกับเรื่องของมันที่คือผมก็ตอบบางทีเพิ่นที่ถามหาจุดว่าที่สุดของทุกธรรมเพียงแค่ไหนผมเข้าใจไปยังที่ความหมายของเพื่อนจันทร์ปานถามผมถามปัญหาเด็กน้อยผมเข้าใจไปในทองของเหมือนอย่างผมว่านี่ผมเข้าใจว่าเพิ่นที่ถามหาที่สุดงานปฏิบัติธรรมนี่มันที่สุดแค่ใดวะท่านเพิ่นคือที่มีความหมายแต่ท่านผมก็เลยแก้แต่ท่านเลยโดดเดียววันนี้เพิ่งกันเลยมานั่งเพิ่งตื่นโยมมากันครับว่า สมมติว่าวัดหลังสีมุตลางนี่เนี่ยเป็นป่าแล้วออกไปหั่นกับเป็นป่าดอนอีกดอนหนึ่งแล้วมีโยมคนหนึ่งออกจากนี้ไปแบกปืนไปวัดสันทนาเนี่ยแล้วไปเห็นเสือตัวนี้มีเสือใส่ทิ้งในดอนหั่นแล้วโยมคนนั้นก็ไปบอกให้โยมมาหาอาจารย์ที่มาบ่อท่านผมก็เลยตอบกมาแล้วท่านอาจารย์สั่งมากมาแล้วที่จะมาหาอย่างไรครูบาอาจารย์สั่งมาขมาหั่นเสือกใส่กัดสัตว์ทำลายกัดท่านได้ขับเสือบ่ท่านเห็นท่านนี้นั่นที่ให้แต่ไหนมาก็ต้องรีบแนวสัตว์ทำลายบ่รีบขับผมจึงย่างมานำทางท่านมาคือขมานำทางเสือใส่กัดแท้ๆเอาสัตว์ทำลายบ่ครับผมบ่รีบคนงัวคนจูงไปในทางที่ให้ผมหลบครับผมนึกได้โอ้ยคุณอาจารย์นี่มาถามวิปลาสเราแล้วอันนี้ว่าท่านผมเข้าใจอย่างนี้คนบ่รู้จักวิปลาสปฏิบัติวิปัสสนามาที่รู้จักจุดหมายปลายทางยังไงมันก็เฮ็ดไปทั่วๆทั่วเด่นบ่ผมเข้าใจไปอย่างนี้ผมบ่รีบทางหรอกครับต่อเมื่อผมเห็นเสือเมื่อใดผมจึงจะรีบเมื่อนั้นถ้าหากผมบ่เห็นเสือเมื่อใดแล้วผมบ่รีบบางทีผมเอาชนะเสือก็เป็นได้ผมก็เลยตอบบางทีพอดีตอบบางทีจริงบอกพอออกว่าเป็นคนถามครับว่ามีความสามารถจังสันเสือสามารถจังสีล่ะครับว่าพันหนึ่งจำนวนคนปฏิบัติอย่างนี้ผู้หนึ่งขออนุโมทนาบุญและเป็นได้โยมนั้นผมก็บ่ดีใจบ่เสียใจยังเพิ่นว่าพอปานนั้นแล้วกันเพิ่นมีการปฏิบัติอยู่นำสำนักหลวงพ่อบันทองเป็นเวลา3เดือนเมื่อครบกำหนด3เดือนแล้วบัดนี้ผมก็เลยนิมนต์พระจำนวน23รูปนั่นแหละไปทำจนเข้าใจกับท่านอาจารย์ฟางอยู่วัดโคกพะหลวงไปไถ่ละวะเพิ่นให้มาได้ไปคือผ้าสบงเนี่ย23ผืนไปอีกด้วยไปขายแล้วว่าเพิ่นอาจารย์ปานอยู่วัดโชคพ่อหลวงเมารถไปเมาเหือไปก้อนเป็นเมารถเถื่อเมาเหือข้ามฟากไปพอดีขึ้นตกเวียงจันทร์แล้วก็เมารถไปโลดขึ้นไปเข้าไปหาสำนักอาจารย์ปานเนี่ยอยู่วัดโชคพ่อหลวงไปทำคงเข้าใจกับเพิ่นไปขายแล้วว่าเพิ่นเมื่อกลับมาถึงวัดหลังสื่อมุนลางก็เอาผ้าจำนวน23ผืนไปถวายทุกองค์ทุกองค์ไปขายระบาดจนหมดทุกองค์ผมก็ขึ้นมาบันขึ้นมาถึงบ้านผมก็เลยมาเละบ้านโบหมท่านปกติบ้านผมวันพระผู้เฒ่าผู้แก่ต้องไปจำศีลอยู่นั่นมาห้องกับเป็นวันพระผู้เฒ่าผู้แก่จะจำศีลอยู่หั่นจำจริงมันก็เลยเป็นนอนนะครับเจ้าโบขึ้นมาถึงเตียงคานนอนท่านก็เลยท่านก็ถามแต่พระเสด็จนี่นะเป็นท่านได้นะเคยหรือท่านเราว่าเสียให้พวกเราเนี่ยเมียนแล้วหลงว่าบัดนี้ค่อยตัดสินใจว่าเมียนแล้วได้ว่าท่านเมียนแท้ๆบอกท่านเมียนว่าก็เลยมาสอนจังหวะให้ข้าเจ้าเมื่อนั้นนะเดินจงกรมทุกจังหวะกันอยู่ท่านละเมื่อนั้นพอได้ชื่อหนุ่มเศร้านี่กี่วาวธรรมะบันเทือว่าท่านก็เลยมาว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเราเนี่ยพากันมาจำศีลวัดเนี่ยมาสะโบกมากกันจุกๆจิกๆมีแต่กองคำมากแล้วกับบุรีผู้ตายอยู่กองอยู่ข้างนั้นมีแต่กองขี้บุรีมาจำศีลมาเอาบุญน้องซีแม่บุญเส้นคนเดียวนึกกับว่าได้ดอกว่าที่ผมวานเฉียดทึบทับขึ้นมาเลยครับคนโอ้ว่ากันมาดูทูบดูมิ่นดูแผ่นนะท่านที่ข้าเจ้าสร้างเอาไว้แต่ผู้ฮักกันยังมีอยู่เนี่ยประวัติอันเนี้ยเรื่องความจริงนี่เนี่ยเราไปบอกโกงๆนี่ปะโอ้มันเครียดแท้ๆเลยครับเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยเป็นเหตุแท้ๆแค่มาไม่เป็นเหตุเป็นทุกข์เป็นภัยแท้ๆผมก็เลยเด็ดขาดก็เลยพยายามบัดนี้ที่หาวิธีตั้งสำนักก็เลยคิดว่าเว้าเรื่องตั้งสำนักนี่เพราะว่าคันให้จีเว้าเรื่องตั้งสำนักนี่มันกินนาน เลยคือเบาๆนี่พยายามอยากพูดธรรมะนี่แหละครับพยายามสอนธรรมะอยู่ทั้งสำนักน้อยๆขั้นตอนอยู่เป็นเวลา2ปีกับ8เดือนกับไม่ออกสอนเดือนสนับไปเป็นโยมสอนเราธรรมะบ้านนั้นบ้านนี้และสำนักเจ้าของก็เปิดแล้วแล้วบอกได้เว้าได้วิธีการเปิดสำนักเนี่ยเพราะมันขี้เหงาคันถ้าเว้าไปเปิดสำนักแล้วก็สอนเดือนเป็นเวลา2ปี8เดือนมีคนเข้าใจธรรมะนำผมนั่นคือพี่ไอ้เคยผมผู้นึงพี่เอื้อยผมผู้นึงแล้วก็มู่เพื่อนก็มีประมาณจาก 4-5 คนเข้าใจธรรมะยื้อมากับมาว่ากับลูกเลยบัดนี้ว่าการประกาศธรรมะนี่เป็นเงินนี่มันบกพร่องผ่วงแล้วแล้วไม่ใส่ไปเพียงแค่มอมอคันพักคือบวชนี่เราคือที่ได้ใส่ประกาศธรรมะที่คือที่สนุกแท้ๆว่าหลักพุทธศาสนานี่คือที่จะเริ่มขึ้นคนทุกคนต้องการคนสุขในหลักพุทธศาสนานี่แน่มัดทั้งโลกว่ากันผมคิดจริงๆโลกเนี่ยจะเป็นโลกใดก็ตามต้องการธรรมะต้องการคำสอนของพระเจ้าแท้ๆว่ากันก็เลยมาขอเพื่อไม่ออกนี่นะขอสองเทือสามเทือระบบปากให้หลักบวาบอกให้หลักบวาก็เลยเรียกลูกมาลูกผมมีสองคนมาถามลูกก็เลยตอบว่ายกขันยกบวกกระบวนบวกพอท่านขจาวาชักของกันภูมิใจโดยประเดี๋ยวพอดีลูกให้อภัยมันนะพรุ่งนี้ออกก็เลยว่าก็เอาใจใจแล้วท่านขันมาท่านแล้วก็บันนี้ก็เลยตกลงตัดสินใจว่าที่บวชก็มาประกาศธรรมะเราก็เลยบอกว่าท่านที่ไปแท้ๆกับไปละครถนนตะกอนอาจารย์ลาวาเพื่อไม่ออกมือว่าไปกับไปว่าไปกับมาไปละครถนนไปแล้วก็โง่ขึ้นมาฮอดอุดรไปพระละครถนนบุญก่อนได้ครับถึงว่าเนี่ยโง่ขึ้นมาทางอุดรเนี่ยมากำมาซื้อของอุดรนั่นมานอนคอนแก้นนี่แบบนี้มานอนคอนแก้นนะครับนอนคอนแก้นนี่คือนี่สองคืนนี่นะครับเราไม่ยักมือเชื่อพาเราเล่นอยู่นี่แหละพาเราย่างไปย่างมาขึ้นรถคันนั้นคันนี้พาเราเที่ยวไปเมืองคอนแก้นเนี่ยให้เราหุ่นจับก็เลยไปฮอดเชียงคานกลับคืนบ้านไปฮอดเชียงคานเนี่ยก็บอกให้เราเจ้าไปบ้านไปไปบอกพี่บอกน้องไปก็จีนอนบ้านเชียงคานที่หนาวอะไรนั้นเราก็กลับคืนไปบอกพี่บอกน้องเราแล้วพวกกันนอนเชียงคานแล้วก็ไปนอนบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยจะเลยขอนอนวัดนำเพื่อนหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเชียงคานนี่แหละนอนท่านนอนเตือนนุ่งเช้ามาเมียเจ้าของที่บวชอยู่แล้วเลือดให้สมศรีครับมาสินอนตื่นมันก็ถามเลือดอะไรดิเลือดก็มีอาจารย์ตรวจมีอาจารย์ตรวจผู้เดียวอาจารย์ตูนเนี่ยขันนั่งที่เลือดก็ไปมนเอาพ้นอาจารย์ตูนมาที่เลือดฉันก็เลยไปมนเอาพ้นอาจารย์ตูนนี่มาเป็นพระอาจารย์ตรวจให้อาจารย์ตูนนี่ก็เลยมาพระนั่งหัตถบาทผมนั้นด้วยมาครับมีเพียงสี่รูปอาจารย์ตูนผู้เดียวตรวจพอดีเลือกเสร็จแล้วได้สี่มือวัดคนใครอยากเปิดสำนักที่ปัฒนาอิสระบัดเนี่ยท่านหลวงพ่อก็เลยให้ไปสอนไปสอนอยู่กระบวนการแล้วก็มีภาพไปจากจังหวัดอุดรนี้ไปสอนวิปัสสนาให้บ้านหนาน้ำมันน้องสาวเพื่อนนี่แหละเป็นโตแข็งท่านก็เลยเอิ้นผมมาถามว่าหลวงพ่อท่านคนเข้าวิปัสสนาเป็นตกแข็งในหลวงพ่อรู้จักบ่โอ้ยต้องรู้จักนะครับนี่สิเข้าตกแข็งมาที่ยากเนี่ยผมพิกเกษียณครับล่ะก็เลยบอกท่านสิคันท่านไปเถอะไปแก้เถอะว่าท่านไปก็ได้จะสมบูรณ์จากทางคันหลวงพ่อพาไปผมไปได้ว่าท่านก็เลยไปไปทำวิธีเปิดอีกตึมล่ะอันเราสำนักวิปัสสนาแล้วนี้ต้องไปเปิดบุตรเดียวกันมีจะเปิดพุ่มเปิดทีอยู่กันทั้งซื้อมือเดี๋ยวนี้เปิดวิปัสสนานี่ก็จักโคมเรา พึ่งหาวิธีสวดสยันโตเพื่อที่ปรารถนานี่แหละก็เลยเอาน้องสาวเพิ่นมาเข้าผมก็เอาเพิ่นไปนั่งใกล้ผมท่านพี่น้องสาวก็นั่งต่อหน้าท่านผมก็คอยเบิ่งลมหายใจมันน้อยเข้าลมหายใจธรรมดาคนที่เป็นตัวแข็งเนี่ยต้องสะกดนะถ้าไปต้องการเรียนเนี่ยผมได้ไปเว้าอยู่บ้านหนองบัวต้องการเรียนเรื่องที่เข้าตกแขนเนี่ยไม่ให้เกิน30วันผมจะสอนให้ได้เพราะผมสำนานผมได้บอกหลวงศรีถาพ่อหำเขาได้เพราะหลวงศรีว่าจะเอาลูกมาเข้าอาจารย์เอามาไม่ให้เกิน30วันจะสอนให้จริงๆว่าผมคาอย่างจีละมีวอกข้ามแต่ตะกอนพอดีมันหันใจเลี้ยวเข้าน้อยเข้าเนี่ยเข้ามาจิกกั้นนะมาจิกเข้าตกแขนผมก็เลยบอกหลวงพ่อเนี่ยที่เข้าตกแขนนั้นเรียกเนี่ยท่านก็เอิ้นน้องสาวเพิ่นมันก็ตื่นขึ้นมาบัดนี้ก็เลยหายไปด้วยกันเอ้าทําอีกขึ้นเหมือนกันทําไปมันก็นั่งก็เบิ่งลมหายใจมันก็น้อยเข้าเนาะครับมันก็จะเป็นอีกขึ้นเพิ่นก็บอกหายเลยคนก็รู้สึกตัวนี่คือเข้าจบแผนเนี่ย